भाष्य चल रहा था तथा योषित भुक्तम अन्नम रसादिक क्रमेण परिणतम लोहितम भवति। स्त्री के द्वारा खाया हुआ अन्न रसादिक क्रम से परिणाम को प्राप्त होता हुआ रज बन जाता है, पुरुष में वीर्य स्त्री में रज, और उन दोनों से मिश्रित होकर के ताभ्याम शुक्र शोणिताभ्याम अन्न कार्याभ्याम संयुक्ताभ्याम अन्नेन एवं प्रत्यहम भुजमानेन आपूर्यमाणाभ्याम कुड्यम यो मृत्पिंडैः प्रत्यहम उपचीयमान अन्नमूलो देह शुंग परिनिष्पन्न इत्यर्थः। स्पष्ट ही है कि जो है प्रतिदिन शुक्र शोणित जो मिश्रित हो गया गर्भ में, तो वह स्त्री के द्वारा खाए अन्न का कार्याभ्याम संयुक्ताभ्याम अन्न का कार्य होता है, इन दोनों का संयुक्त होने पर अन्न के द्वारा ही जो प्रतिदिन खाया जाता है उससे वृद्धि को प्राप्त करते हुए, जैसे कुड्डी में ईंट वगैरह से आप जो दीवार को ऊंचा बड़ा लंबा चौड़ा बनाते जाते हो, उसे रोज रोज खाया हुआ उस अन्न के द्वारा उपचीय मानो वृद्धि को प्राप्त करता हुआ ये निष्पन्न हो गया क्या देह शुंग देह रूपी अंकुर अन्न रूपी कारण सुत्पन्न, ये सुस्पष्ट है। ये तो देह शुंग से मूलम अन्नम निर्दिष्टम तदपि देहवद विनाशोत्पत्ति मत्वात् कस्माच्चिन मूलाद उत्पैतम शुंगम एव इति कृत्वा आह। देह रूपी अंकुर जिस प्रकार से अनुरूपी मूल से उत्पन्न निर्देश किया गया, वह अनुरूपी जो कारण कहा गया था वह भी देह के समान विनाश वाला है, उत्पत्ति वाला है, अतएव वह भी किसी न किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ अंकुर ही है, समझो इति कृत्वा आह। यह जो है विचार करके ही ये बात कहा गया, तथा देह शुंगो अन्न मूल एवमेव, किस प्रकार देह रूपी अंकुर अनुरूपी कारण से उत्पन्न हुआ ठीक उसी प्रकार से खलो हे सौम्य अन्नेन शुंगेन कार्यभूतेन आपो मूलम अन्नस्य शुंगस्य अनविच्छ प्रतिपद्यस्व। इसे अन्नरूपी अंकुर के अर्थात कार्यभूत अन्नरूपी अंकुर को देख करके उसका कारण रूपेण जल को तुम ग्रहण करो, समझो अन्नस्य शुंगस्य अन्नरूपी अंकुर आपका कार्य का आपो मूलम जल ही मूल है अर्थात कारण है, ऐसा अनविच्छा प्रतिपद्य स्व इस प्रकार से निश्चय कर लो। अपामपि विनाशोत्पत्ति मत्वात् और जल भी क्या है विनाशोत्पत्ति वाला होने से शुंगत्वमेव वह भी कार्य ही है अंकुर के समान कार्य ही है। अद्भी सुम्य शुंगेन कार्येन कारणम तेजो मूलम अनविच्छा, इसलिए जल रूपी कार्य अंकुर के माध्यम से उसका कारण रूप जन है तेज है, उस कारण को भी तुम प्रतिपद्य स्व ग्रहण करो। तेजसो भी विनाश उत्पत्ति मत्वात् और तेज का भी अंदर क्या हम देख रहे हैं विनाश उत्पत्ति मत्व रूप गुण जो है प्रभाव को देखते हैं, अत्य वह भी शुंगत्वमेव वह भी शुंग ही है वह भी कार्य ही है अंकुर ही है। इति तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम एकमेव अद्वितीयम परमार सत्यम, इसलिए वह तेज रूपी कार्य जो अंकुर है उसके द्वारा उस कारण होता जो सत्य है मूल है एकमेव अद्वितीय तत्व है उसको भी तुम परमार सत्य को अनुविच्छन प्रतिपद्य स्व ग्रहण करो निश्चय कर लो। यस्मिन् सर्वम् इदं वाचारमण विकारो नाम यम अनृतम रज्वाम इव सर्पादि विकल्प जातम अध्यस्तम अवितया सदस्य जगतो मूलम अथ सन्मूलाः सत्कारणाः हे स्वमीवाः आवर जंगम लक्षण सर्वा प्रजा, कहते हैं जिसमें इदम सर्वम ये जो कुछ भी नामधेयम वाक का आरंभ मात्र विकार स्वरूपेण प्रवज्य है अनुभूयमान ये नामधेय जितना भी नाम है वह सब कुछ उसी में ही कल्पित है अंडृत है वो जिस प्रकार से रज्जु में कल्पित सर्पाय विकल्प के समान वाचारम्भम हो हाँ जीव वाचा चार में आ मात्र नहीं है केवल अवग्रचिन अंग दिया जिसमें यह सब कुछ वाणी का आरंभ मात्र विकार नामधेय रूप अनुभव में आता है। कैसे हुआ यह सब अविद्याध्यस्तम यस्मिन जिस असत तत्व तत्व में अविद्या के सारा चीज अध्यस्त है तद अस्य जगतो वही ब्रह्म सत्व इस जगत का मूलम सत ब्रह्म सत शब्द वाच्यम एव अस्य जगत मूलम अतः इसी कारण से सन मूला उन्हें सत्य है कारण जिनका ऐसे ये सारे संसार हे सौम्य इमा मने तो इमा प्रजा इमा के स्थावर जंगम लक्षण सर्वा प्रजा जितनी भी स्थावर जंगम रूप समस्त प्रजा है वह न केवलम सन मूला एव ये केवल शत्रु के कारण से पैदा हो गए है पैदा होकर जब कहीं अन्यत्र स्वतंत्र रह रहे हो ऐसा नहीं इसे न केवलम सन्मूला एव इदानीम अपि स्थिति काले सदातरा सदा क्योंकि समय में भी स्थिति काल में भी सदातरा सत में ही आस्त सत से उत्पन्न हुए और केवल शत्रु के कारण से उत्पन्न हुआ ऐसी बात नहीं कि स्थिति काल में ही वे सब सत में ही स्थित है नहीं मृदम अनाश्रित घटा हुए सत्व सर्वास्ती मृत्यु को आश्रित के बिना घटारियों में सत्व की स्थिति सत्व स्थिति नहीं होते सत्तम स्थिरवा नी अतो मृदत सन्मूलत्व इसलिए मृत्यु कार्य के समान सत्व कारण होने के नाते प्रजानाम सदायतनम इसलिए प्रजाओं का यह सत ही आयतन हो गया यह साम ता सदायतना सत्य आयतन जिनका ऐसी इन सब प्रजाओं को क्या कहा जाता है सदायतना प्रजा अंते च अविलय जब होगा तब सत प्रतिष्ठा सत एव प्रतिष्ठा लय समाप्ति अवसानम परिशेषो यासाम ता सत प्रतिष्ठा अंत में ये सब सत प्रतिष्ठा वाले हो जाते हैं अर्थात सत ही एक बात प्रतिष्ठा इनका अर्थात लय स्थान है समाप्ति का स्थान है विलय का स्थान है विनाश का स्थान है और परिशेषतः कारण स्वरूपेण विद्यमान रहने का अधिष्ठान है इसलिए इन सब को कह दिया सत प्रतिष्ठा इतनी पर्याय प्रयोग कर दिया प्रतिष्ठा के लिए भाषा जान करके लय समाप्ति ही अवसानम परिशेष यासाम ता सत प्रतिष्ठा प्रजा इसलिए समस्त कार्य आप सबके जो जगत है उत्पत्ति जिससे हुआ जिसमें स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं अंत में जिसमें लय हो जाने वाले हैं वो उसी का नाम सत्य है वही सबका मूल कारण है। अच्छा ये तो कथन कर दिया अच्छी शिष्यति के आधार अब पिपासिति को लेकर दो कारण अच्छा ना पिपासि उसमें एक की व्याख्या हो गई और दूसरे की अतय पुरुष पिपासति नाम तेज एव तत्पीतम नयते तद यथा गोनाय अश्विनाय पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्टे उदन्येति तत्रैतत्तेव शृंगम उत्पादित गं सौम्य विजानीहि नेदम अमूलं भविष्यति इति अथ अब जो है जल रूपी अंकुर से सद्रूपी मूल को जान अन्न रूपी अंकुर से आपने सत तक पहुंचे जैसे इधर जल रूपी कार्य को लेकर के भी सत तक पहुंचना यत्र एतत् पुरुष पिपासति नाम जिस समय इस पुरुष को प्यासा है ऐसा लोग कहते ऐसे नाम वाला ये हो जाता है तब तेज एव तत् पीतम ने थे उस स्थिति में उस प्यासा जो कुछ पीता है उसको तेज ही में करता है तेज ही क्या करता है उसको सुखाता है और जितने आवश्यक उतना रस रूपेण परिणाम हो गया जल का बता दिया ना प्राणादि रूपेण सूक्ष्म हो जाता है मूत्र स्थूल हो गया है नहीं प्राण हो गया इस प्रकार से जो बताया गया उसके अतिरिक्त जितने भी हैं उनको ये तेज ही सुखा करके सम्यक प्रकार से उसकी व्यवस्था दे देता है। इसलिए जिस प्रकार श्लोक में गोनाय अश्वनाय पुरुषनाय करके प्रसिद्धि है उसी तेज के नया नाम है उदन्या इति उत को नयन करने वाला जल को उदन मने जल उसको जो है नयन करने वाला तत्र एतदेव शृंगम उत्पत्त गुम सौम्य क्योंकि जो है लेकिन जो ऐसा नाम जो पुकार रहे हैं उस जल रूपी जो है मूल से उत्पन्न जो जिसके आधार पर आपने पकड़ लिया है शृंगम उत्पत्तम तत्रैतदेव शृंगम यही जो है अंकुरे कार्य है इसको उत्पन्न हुआ करके समझो लेकिन नेदम अमूलम भविष्यति, इन बिना कारण का ये हो नहीं सकता। उत्पन्न तो ही है, विनाश तो होगा, वर्तमान स्थिति काल में अनुभव कर रहे हैं, अवश्य ऐसे तत्व का कोई न कोई कारण होगा ही। ये सौम्य संबोधन है यहाँ भी। अथ भाषिका इदानीम अपि अपशुंगम अपशुंग द्वारेण इदानीम अपशुंग द्वारेण सतो मूलस्य अनुगम कार्य इत्याह। क्योंकि इस समय हमें क्या करना है, जल रूपी अंकुरात्मक कार्य द्वारा सत्रुपी मूल कारण का अनुगम अर्थात अनुभव या प्रतिपादन या ग्रहण करना चाहिए, इसलिए ही आरंभ होता है। अतः इत्यादि यत्र यस्मिन् काले एतन् नाम, जिस समय में किस नाम वाला होता है, किस नाम वाला हो जाता है, कृपा सती पातुम इच्छति थी पुरुषो भवति, पातुम इच्छति पीना चाहता है, पीना चाहता मैंने प्यासा है, इस प्रकार का नाम जब इस पुरुष का हो जाता है। पूर्वत अशिष्यति इतिवत, अशिष्यति में जैसा समझे यहाँ पर भी ये नाम है, प्रातिपदिक समझो क्रियावाचक है। इदम अपि गौणमेव नाम भवति, इसलिए यह उसका गौण नाम ही है समझो। द्रवीकृतस्य आशितस्य अन्नस्य नेत्रः आपो अन्नशृङ्गं देहं क्लेदयन्त्य शिथिलीकुर्युः अबाहुल्यात् यदि तेजसा न शोष्यन्ते। यदि तेज जो है आपने जितना है कई लीटर पी जाते, कई लोग तो हमने देखो पांच पांच चार चार लीटर पी जाते हैं, इन एक दिन भर में दस दस लीटर पीने वाले भी हैं, फिर उनका शरीर सड़ता नहीं, क्यों नहीं हुआ। द्रवीकृतस्य अशितस्य, जब आपके खाए हुए अन्न को भी ये द्रवीभूत कर देता है, पिघला देता है, गला देता है, स्वभाव जल का गला के जो है खत्म करना। द्रवीकृतस्य अशितस्य अन्यस्य नेत्रि आप, नयन करने वाला कौन है, यह जल है, नेत्री है ना, स्त्रीलिंग नित्य बहुवचन कर दे नित्य आप। अन्न शुंगम देहम क्लेदयन्त्य, अन्न है कारण जिसका, ऐसा अन्न का कार्य होता इस शरीर को क्या करेगा, गीला करते जाएगा, क्लेदयन्त्य क्लेदयन्त्य ही नहीं शिथिली कुर्यो, और इसका अवयव अवय अलग करते जाएगा, ढीला करते जाएगा, जैसे सड़न होता है ना, धीरे धीरे अवय शिथिल होते जाते हैं। चावल भी क्या आप समझ रहे, हमने पका दिया और जल ने उसका अवयव को शिथिल कर दिया, फूल गया, ऐसे रखो सड़ जाएगा, सड़ने के लिए आपने और जल्दी सड़ जाए ये रास्ता मैंने बना दिया, इसलिए आप बाहर सड़ने से पहले आप उसको खा लेते हैं, कई बार वो अंदर सड़ जाता है पछता ही नहीं, दवा दवा खा के उसको निकालना पड़ता है, तो उल्टी करो, तो विषंग प्रसारण करो, नई प्रक्रिया है। ऐसे ऐसे बता दे 20-20 साल 25-25 साल मल बन के अंदर जमा रह जाता है, कैसे सूक्ष्म रूप में मल बन के जम गया, सारा लाइनिंग को खराब कर दिया, रूट को पाइपलाइन जाम हो जाता है, तो ये सब क्यों हुआ, कहते हैं वो अवयव को शिथिल तो किया और उसको सुखा दिया तो वही मल जम गया, सुखाया नहीं तो पूरा शरीर को ही सड़ा देगा। शिथिली को रिहो अब बाहुल्याद यदि तेजसा न शोष्यन्ते, ये तेज के रण को बढ़िया ढंग से सुखा कर सद्रूप में इस्तेमाल नहीं किया तो समय प्रकार से फिर तो सब शरीर को नष्ट कर देगा। नित्रांति चेतेशा स्वशमानासोत्सो देह भावन परिणम मानासो पातुम इच्छा पुरुष से जायते, अनायास ही यह तेज के द्वारा स्वशमानासोत्सो देह भावन परिणम मानासो, जो सुखाते हुए देव भाव रूपेण परिणाम कर दिया, पसीना आदि गर्भ भी निकल गया, जगह जता है सब गर्मी के कारण से होगा, यदि तेज ना हो अंदर पसीना नहीं निकलेगा, बीमारियां से हो जाते हैं, इसी कारण से पसीना होना जरूरी माना है। अनेक रूपेण मैंने तेज की सिद्धि को तेज के माध्यम से ही शरीर की रक्षा हो रहा है, केवल नहीं तो जल केवल पीते जाते तो शरीर मर जाता, अतएव जब वह परिणाम को प्राप्त हो गया, पिया हुआ जल सुखाता हुआ तेज के द्वारा, तब पुरुष के अंदर क्या हुआ, पीने की इच्छा बढ़ी, तदा पुरुष पिपासित नाम तदेक दाह, तभी यह पुरुष को यह नाम पड़ गया, पीना चाहता है, प्यासा है, ऐसे इसका नाम तदेक दाह शुद्धि, तेजेव तक तदा पीतम अबाधि शोषित, इसलिए तत्व तदा उस समय में पीतम अपाधि पिया व जलादि को तेज एव शोषित देहवत लोहित प्राण भाव नयते परिणम यति सुखाता हुआ उस समय प्रकार से पकाता हुआ देहगत लोहित प्राण आदि भाव से यही तेज ही उसको विस्तार को प्राप्त कराता है, समय नयन कर देता है, प्रणाम को प्राप्त कराता है। तद्यथा इसलिए इस तेज को नयन करने के स्वभाव वाला होगा, नहीं भी जल को नयन करने वाला है, इसलिए गोना इत्यादि समानम एवं पूर्वार्थ अर्थ करना गोनाया अश्वनाया पुरुषनाया उसी प्रकार से तब तेज आचस्ते उस तेज को नाम दिया गया कहा लोके इस दुनिया में का नाम मिल गया इस तेज को क्या नाम है उदन्या उदकम नयती उदन्यम ये नाम स्त्रीलिंग कर दिया उदन्या उदको को उद्दादेश हो गया उदन्या छांदसम तत्रापि पूर्व उदन्या को भी छांद समझना पड़ेगा ये तो कटेगा नहीं है? हाँ करना पड़ेगा ना क्या तो जरा उसे ले जाना चाहिए छांद से कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं किसरे भाषिकार उसे व्याख्या नहीं कर रहे या क्या किया गया यदि उदन्या इति धीर करनी पड़ेगी ना तब क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग बन जाएगा या उदन्य इति भी कर सकते हो उदन्या फिर भी छांद करनी पड़ेगी तो उदन्यम बनना चाहिए ना कौन सा तेजा के लिए उदन्यम फिर उदन्यम मिति बनना चाहिए उदन्यति नहीं बन सकता मंत्र में है ना गुण कैसे कर दिया नहीं होना चाहिए इस छंद समझना पड़ेगा चाहे नपुंसक लग पर ले जाओ चाहे संज्ञा होने के स्त्रीलिंग पर ले जाओ जैसे आपकी इच्छा लेकिन उसको छंद समझने में काम है जैसे अशनायाम में हुआ था अशना कह दिया या का लोप कर दिया उसी पर यहाँ पर भी उदन्या भी छंद समेव इत्या अपाम पेत देव शरीराख्यम शुंगम जल का भी पेत देव शरीराख्यम शुंगम नान्य समान इस जल का भी कार्य कौन है ये शरीर ही कार्य अन्न का भी कार्य शरीर हुआ जल का भी कार्य शरीर हुआ धान एवं आदि समान मन्य तो इत्यादि देना पूर्व के अन्न शब्द मूलगम सियात अन्यत्र सौम्य शुंगे तेजो मूलम मन विच्छ तेजसा सौम्य शुंगे न सन्मूलम मन विच्छ सन्मूला सौम्यवा सर्वा प्रजा सदातना सत् प्रतिष्ठा यथानुकूल सौम्यमास्तिश्रो देवता पुरुषम प्रपितृदेगा तदुक्तम पुरस्कादेव भवती अस्त सौम्य पुरुष से प्रयतो वांग मनस संपदे मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज प्रस्याम देवदायाम तस्य क्वा मूलम स्यात् अन्यत्र द्यो उस भौतिक शरीर का इसे जल के सिवाय और कौन इसका कारण हो सकता है भाषण कर ले ले और कौन इसका कारण हो सकता है उसके मन में है या उसने बोला भी हो बीच श्रुति ने उसको ग्रहण नहीं किया एता शरीर का कारण कौन है यथा अन्नम तथा जल भी इस शरीर का कारण है उसके अलावा और अन्य कौन हो सकता है आज कोई और नहीं हो सकता इस मंत्र पर तो तीन तीन अधिकरण जिनके चार अधिकरण है वाग्य अधिकरण मनोअधिकरण अध्यक्षाधिकरण और जो है संसार व्यपदेश अधिकरण उस अंतिम हिस्से के लिए वांग मनसी में वाग अधिकरण हो गया मना प्राणे के लिए मनोअधिकरण हो गया प्राण तेजसी तेज प्रस्याम में जो है अध्यक्षाधिकरण हो गया और ये गति को दिखाता हुआ संसार व्यपदेशाधिकरण भी स्वीकार किया चार दो एक से लेकर के ग्यारह तक लगातार सूत्रों में ये चार अधिकरण है चार दो एक से ग्यारह तक सूत्र चार अधिकरणों में विभाग और कहते हैं अद्भुत सुमिश्रिये न जल रूपी कार्य के द्वारा तेज भी कारण को प्रतिपादन कर लो निश्चय कर लो और तेज रूपी कार्य के द्वारा सत्य भी कारण का जो जान लेना सन्मूला सुमिमा सर्व प्रजा अद सत्य यह कारण जिनका ऐसे सोच प्रजा समझो सत्य स्थिति काम इनका आयतन है जिनका ऐसे प्रजा है सत्य प्रतिष्ठा है जिनका ऐसे विलय काल में ऐसे सब वस्तु है यथानुकूल सुविमास्तिश्रो देवता, और जिस प्रकार से यह तीनों ही देवता मैंने अन्न जल और तेज, ये तीनों के दिनों त्रिवृत्त को त्रिवृत्त त्रिवृत्त एक एक अवधि एक एक भी त्रिवृत्त हो रखा था, यह बात हम पहले ही तुमको समझा चुके हैं। तदुक्तम पुरस्ताद एव भवति भवत्यस्य स्वामी पुरुषस्य प्रेतो वांग मने संपदते। अरे इस पुरुष जब मरने लगता है ना, इसलिए सबसे पहले इसकी अन्य इंद्रियां जैसे ठंडी हो जाते हैं तो बाहर से क्या दिखेगा, ऐसे बोलते रहे मरता हुआ व्यक्ति, नहीं अंत वाणी कहाँ गई, मन में, मन में वाणी मन में लीन हो जाता है। और मन कहाँ गया, जिस सुषुप्ति काल में चला जाता है, प्राण में लीन होता है। और प्राण कहाँ जाएगा, तेज में लीन होता है। और तेज कहाँ जाएगा, वो सत्य में लीन हो जाता है परमात्मा में। और श्याम देवता परमात्मा में सामर्थ्य तेजसोपी एत देव शरीर अत्यम शुंगम, इससे सामर्थ्य निर्णय हो गया। तेज का भी कार्य कौन है, ये शरीर ही है। अन्न का कार्य शरीर है, जल का कार्य शरीर है, और तेज का भी कार्य शरीर ही है। अतो अब शुंगे न देहे न, जल का कार्य होता इस शरीर के द्वारा आपो मूलम गम्यते, जल का मूल जल का जो कारण है वो जान लिया जाता है। चल ही इसका कारण है, ऐसे जान लिया आपने कि जल का कार्य देह के माध्यम से जल को इस शरीर का कारण रूप में आपने ग्रहण कर लिया। अद्भि शुंगे न, और जल रूपी कार्य के द्वारा तेजो मूलम गम्यते, तेज को इस जल शरीर का कारण, जल द्वारा शरीर का कारण कौन, तेज भी है, ऐसा ग्रहण कर लिया। तेज सा शुंगे न, और तेज रूपी कार्य के द्वारा सन मूलम गम्यते, सत को इस शरीर का कारण करके आपने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से इस शरीर का जैसे सत कारण है, वैसे समस्त प्रजाओं का भी कारण सत ही है, सारे जगत का कारण इसलिए सत हो गया। एवं ही तेज वर्णम है सिद्धेशुंग वाचारमण मात्र अन्नादि परंपरा परमार सत्यम सन्मूलम अभयम असंत्रासम निरायासम सन्मूलम कुत्रम गमित्वा। इस प्रकार से तेज अब अन्नमय देह रूपी कार्य के माध्यम से यह साबित कर दिया पिता रूपा आरुणि ने कि वाचारमण मात्र है अन्नादि सकल कार्य परंपरा, वास्तव परमार्थ सत्य सत्य के मूल कारण है। वही मूल कारण जो है, जो अभिन्न निमित्तोपान कारण होता वह ब्रह्म वह सत्य है, वही अभय है। एक मौनी है पर अभयम असंत्रासम सर्व दुख रहितम निरायासम सर्व क्रिया रहितम सन्मूलम मन विच्छ, ऐसे शत्रु के कारण को तुम निश्चय करके धारण कर लो। इति पुत्रम गमित्वा, ऐसे पुत्र को बोध करा करके पुत्रम गमित्वा, ये पता चला काले कर अभयम असंत्रासम अंतिम पंक्ति अभयम मसंत्रासम मूरी कर लिखो वहां पर अभय संत्रासम है मैं अभयज्ञ भयकार के उत्तरवर्ती में बोल रहे मूरी होनी चाहिए। उस सन्मूल मृविच्छा ऐसा पुत्र को बोल करा करके अशिष्यति विपाशति थी नाम प्रसिद्धायेना यद अन्यद्य अस्मिन् प्रकरणे अशिष्यति उपासति, इन नाम प्रसिद्धियों के द्वारा पुत्र को यह बोध करा दिया सन्मूल मन विच्छ कर सत्रुपी कारण को निश्चय कर लो, ऐसा बोल दिया। यद अन्यद्य अस्मिन् प्रकरणे तेजो बन्नानाम पुरुष उपयुज्यमानानाम कार्य कारण संघात देशंगस्य स्व जात असांगरेण उपचेकरत्व वक्तव्य प्राप्त तद उक्तम एव दृष्टमिति पूर्वोक्तम व्यपदिशति। और जो कुछ भी अन्य कहना बाकी है वो इसी दृष्टांत और कार्य के द्वारा देह भी कार्य के आधार पर सारे को ग्रहण कर लेना है। इससे अतिरिक्त अन्य कोई चीज ग्रहण करने के लिए रह नहीं गया है। यद अन्यद्य अस्मिन् प्रकरणे इस त्रिवृत्त प्रकरण में जिसके द्वारा सप्तरूपी कार्य को कारण सप्तरूपी मूल कारण सर्व कार्यों का मूल कारण भूता सप्तरूपी तत्व को ग्रहण कराना वाला इस प्रकरण में तेज बन्ना नाम पुरुषेण उपयुज्यमाना नाम ते जब अनुरूपा पुरुष के द्वारा उपयुक्त किए जाने वाले उपयोग किए जाने वाले कार्यकरण संघात कार्यकरण संघात रूपी इस देह रूपी कार्य का स्वजाति असंकरण उपचय करतम स्वजाति के असंकरता पूर्वक उपचय करने वाला सुगल तत्व कह दिया गया है। यदान्य वक्तव्य स्वजाति असंकरण स्वजाति मैंने क्या तेज अपना जल अपना अंग भी जिसको बताया गया स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर को बताया दिया विभाग अपने अपने स्वरूप खाया हुआ तेजस पदार्थ जलीय पदार्थ और अन्वय पदार्थ अपने सजातीय कार्यों को ही शरीर के अंदर पैदा करते हैं। ये जो पहले सिद्ध कर दिखा चुके हैं स्वजाति के असंकरण उपचय करत्वम वक्तव्यम प्राप्तम तदिह उक्तमेव वह जो कुछ भी कहना बाकी समझते हो वो सब यहाँ कह दिया गया है। यदि पूर्वोक्त उपदिशति इसे पूर्वोक्त से समझ जोड़ते हुए कह दिया उक्तम है ना तदुक्तम पुरस्ता ऐसे कहने समझे यथानुखलु ये प्रकारेण इमाह तेजो बन्नाख्या तीसरो देवता पुरुष प्राप्त तिरुदेकैका भवति तदुक्तम पुरस्तादेव भवति है ना। जिस प्रकार से तेजो बन्नाख्या ये तीन देवता जो है पुरुष को प्राप्त करके तिरुतिरुत होते होने के कारण से एक एक होकर के भी एक एक का एक एक भी तुरुत होकर के रहते हैं अतः प्रत्येक जो है ना स्वस्थ जातीय कार्य उत्पन्न कर देते शरीर के अंदर तदुक्तम प्रस्ताव देव और पहले कह दिया गया है अन्नम अशितम त्रिधा विधि इत्यादि ना आगे ना जो अन्न खाते हो वही तीन विभाग व्यक्त होकर के स्थूल सूक्ष्म आदि रूपेण विभक्त शरीर के कार्य प्रदर्शित होता है। तत्रैवम् तथा उक्तम अन्नादिना अशितानाम ये मध्यमा धातव ते सात धातु शरीर उपचिनवंती इत्युक्तम उनमें जो स्थूल भाव थे वो सब तो लगभग यही चले जाते हैं नस्ल मूत्र पुरुषादि रूपेण बाहर चले जाते हैं। इसलिए कह रहे वह उक्त जो खाए आदि पदार्थों के में कहा हुआ मध्यमा धातव है ना स्थूल मध्यम अनिष्ट ये सब प्रयोग किया था वहां पर ये मध्यमा धातव ते सात धातु कम शरीर उपचिनवंती तो सात धातु वाला इस शरीर का निर्माण कर डालते हैं। कफ अश्रिंग मांस मेदो मज्जास्ति शुक्राख्या सप्त धातु तेषां सहति रूपम इति सात धातु कम मांसम भवदी लोहितम भवदी मज्जा भवदी ये तो अनिष्ठा क्योंकि पहले बोल चुके मांसम भवदी लोहितम भवदी मज्जा भवदी ऐसे मध्यमा और ये तो अनिष्ठा धातव जो अनिष्ठा क्या है मन प्राण वाचम देह से अंतकरण संघात उपचिनवंती देह के भीतर में कर्ण संघात उपचिनवंती देह से अंत कर्ण संघातम उपचिनवंती अंतकरण संघात एक पद ने बना देना गड़बड़ कर दिया देह से अंत कर्ण संघात उपचिनवंती कहीं वाणी तो अंतकरण कोटि में आएगा नहीं प्राण भी अंतकरण कोटि में आएगा नहीं केवल मन ही अकेला है अंतकरण इसलिए ऐसा बोले ना वो गलत है अंतकरण में एक पद बना दिया गलत अलग अलग पद है देह से अंत स्थूल शरीर के भीतर में ये कर्णमय संघात को अभी सूक्ष्म शरीर को इस तरह से निर्माण कर डालते हैं। जो उक्तम तन मनोभवती स प्राण भवती स भाव वाग भवती इसी बात पूर्व में कहा गया था वह मन हो गया वह प्राण हो गया वह वाणी हो गई स्वयं प्राण कर्ण संघात देह विशीर्ण इस तरह से आप इसे जान के पीछे जोड़ा अब इस शरीर का मरने पर क्या होता है तो स्थिति काल में उत्पत्ति भी वहीं से दिखाया स्थिति काल में भी खाए के पर उसी के तीनों के अलावा हम जी रहे हैं है ना फिर सदा सदायतना भी सिद्ध किया नहीं सन्मूला सदायतना अब सब प्रतिष्ठा के लिए जा सन्मूला वो हो गया और सदायतना पीछे बोले थे जो पहले बोले थे अभी तो सन्मूला के बारे में आया यहाँ जितना भी पढ़े ऐसा सन्मूला हुआ और पहले जो हुआ त्रिवेद खंड के प्रकरण में जो आया था वो सदायतना के लिए था अब अंत वापस प्रतिष्ठा के लिए था। स्वयं प्रकार प्राण कर्ण संघातो देहे विशीर्णे देहांतरम जीवाधिष्ठित हो ये क्रमेण पुत्र पूर्व देहात्त गच्छति तद आह स्वयं ऐसा बाह्य जो प्राण और कर्ण प्रधान बुद्धि जो संघात है शरीर संघात देहे विशीर्णे, यह संघात रूपा शरीर का नष्ट हो जाने पर देहांतरम जीव अधिष्ठितो अधिष्ठितो, देहांतर में जीव क्या कर लेता है अधिष्ठित होता है, इस शरीर में रहते वक्त देहांतर को अधिष्ठित करता है, उसका विमान करने लगता है, अगला जो शरीर प्राप्त होना होगा वो यही दिखाई देने लगता है, तब उसको छोड़ जलू का न्याय न्याय है ना, जलू का न्याय से वो अगला शरीर को उसको दिखाई देने लगा और उसी को चिंतन करने लगता है, तब यार लोग जितना भी बोलते रहे कुछ भी करे तो उसके शरीर से कोई संबंध ही नहीं रहता, काटो छाटो कुछ भी करो तो मर गया है, उसको तो अगला जन्म मिल गया, अगले शरीर में वो ग्रहण कर चुका है, उसका मन इंद्रिय बुद्धि सब अगले शरीर को धारण किया हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा विशीर्ण देहांतरम जीव अधिष्ठितो अधिष्ठितो येन क्रमेण पूर्व देहात् प्रच्युतो गच्छति, अब क्या हमें उस क्रम को बता रहा है जिस क्रम से पूर्व देह से हट करके अगला शरीर में जाता है, तद आह उस क्रम को बता दिया, हे सौम्य अस्य पुरुषस्य प्रयतमने म्रियमानस्य, मरने लगता है तब सबसे पहले वांग मनसि संपद्यते, मनसि उपसंहर्यते, वाणी मन में उपसंहार को प्राप्त कर जाती है, यत्वै मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यो अत तदाव ज्ञात्यो, किसी ने आस पड़ोस में रहने में क्या बोलते हैं, अरे बोलना बंद कर दिया, ये तो अब बोलना ही बंद कर दिया, ऐसा लोग कर क्या करे, अब जब पूछो बोलो बोलो सुनता है, वो सुनता भी होता तो समझेगा कहां से बोलेगा, तो सुनता भी नहीं, इसीलिए बाकी इंद्रिय सब पहले समेट जाते हैं और बोलते रहता है, बोलते तो रहता है लेकिन सुनता कुछ नहीं, आप बोलते रहेंगे आप क्या बोल रहे हो बताओ समझाओ, आप जो बोल रहे हाँ हाँ हाँ ऐसा बोलते रहता हूँ बस, स्पष्ट वाणी में ही निकलती ला अंतिम समय में, आप पूछे चाबी कहाँ है बोलेगा बस, अच्छा बोलेगा आपको चाहिए हाँ बोलेगा, चल क्या बोल सकता पानी बोल सकता कुछ नहीं बोल, ऐसे दुर्दशा में पहुंच जाता, आप क्या पूछ रहे हो भी उसको पता नहीं, इसलिए कहते वाणी में सीधा ले लिया, अन्य सर्वेंद्रियों को संहार के अनंतर अंत में वाणी मन में प्रसंग हो जाता, इसलिए उस समय लोग कहते हैं ज्ञातयो तदा आहुः, उस समय ज्ञाती लोग जो आस पड़ोस में रहने वाले फिर लोग क्या कहते हैं न वदति इति, अरे बोलना बंद कर दिया, मन पूर्वक ही वा व्यापार है कि मन पूर्वक ही वाणी का व्यापार है, मन में लीन हो जाने के वाणी का व्यापार खत्म, यद्य मनसा ध्याति तद वाचा वदति श्रुते है, क्योंकि कहा है श्रुति ने भी जो मन से सोचता वही वाणी बोलती है, वाच्य को संहृदय मनसी, इस प्रकार से वाणी का मन उपसंहार कर लीजिए के पश्चात मनो मनन व्यापार केवल वर्तते, अब मन जो ना मनन रूपी व्यापार से तो कर रहा करता है, मनो भी यदि उपसंहरते और मन भी जो उपसंहार को प्राप्त करता है तदा मन प्राणे संपन्न भवती, मन इस प्राण में एकीभूत हो जाता है, सुषुप्त काल दृष्टान जैसा सुषुप्त काल में होता है, तदा पार्श्वत्व ज्ञाते हो न विजाना देते, उस समय आस पड़ो अगल बगल में बैठे हुए जो लोग हैं वो कहते हैं भाई ये तो कुछ भी नहीं था, सूझबूझ भी नहीं रह गया, इसका तो सूझबूझ समझ भी खत्म हो गया, और डॉक्टर लोग देखते हैं थोड़ा बहुत भैया नहीं क्या करते, वो पैर में एक रबड़ का हथौड़ी होते त्रिकोण टाइप का हथौड़ा का भाग पैर में जोर से मारते हैं, यदि थोड़ा सा भी अंदर चेतनता है उसकी शरीर के अंदर तो तुरंत रिएक्शन हो जाता है, वो पॉइंट है ऐसे जगह है यानी कि कहीं भी मार दो तो असर नहीं करेगा, वो लोगों को बता दिया गया ऐसे ऐसी जगह मारोगे तो बता, इसलिए वो उसी जगह मारते कट कट बड़ी नोकीला रबड़ का होता है, लेकिन वो नहीं दूसरा मारे तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा, इस दुर्दशा में तो ही है वो मरण दशा में है, और लोहे की हथौड़ा मारोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए वो रबड़ का बना होता है, हरे हरे रंग के होते हैं कि इतने लंबे चौड़े आगे तो अनेक रंग में जाने लग गए, एक ही रंग का हरे रंग हो सकता है, नोकीला होता है। उतने प्रेशर से क्या होता है उस जगह पर नस ब्रेन के अंदर उन नसों का जो यदि है तो शरीर के जिंदा है तुरंत तो रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया होती है, तब समझते हैं कि नहीं अभी है तो ऑक्सीजन दो ये दो वो दो शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहते अभी है इसे इसको जिंदा करने का प्रयास किया जा सकता है, पूर्ण रूपण होश में लाने को प्रयास, जिंदा तो ही है तो होश है पूर्ण रूपण। इधर अनेक प्रकार की नाले आगे पीछे ऊपर नीचे सब गुजार देते, अब जब कहते वो कुछ भी नहीं होया प्रतिक्रिया, चाहे जितना जोर से मारो तो भी हुआ नहीं, तब कहेंगे वो गया, तब कहेंगे ये तो खत्म हो गया ले जाओगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मनन व्यापार केवल वर्तते मनोपेदा शुद्धि इत्यादि पार्श्वता ज्ञाते हो न भी जाना हो, तब अगल बगल में बैठे हुए ज्ञाति संबंधी लोग कहते हैं अरे वे इसका सोच भी सब खत्म हो गया, प्राणश्चत्तदा ऊर्ध्वच्छ्वासी स्वात्म उपसंहृत बाह्य करण समर विद्याम दर्शना हस्तपादादीन विविक्षिपन मर्मस्थानानि निकृंदन अन्न इव उत्सर्जन क्रमेण उपसंहृत तेजसी संपद्यते। अभी शरीर गरम रहता है हल्का, शरीर हल्का गरम रहता है, इसलिए कह रहे देखो प्राणश्च तदा ऊर्ध्वच्छ्वासी उस समय प्राण जना ऊर्ध्वगमन होने को तैयार कर लिया है, आज मन के मनन मात्र चल रहा था अब वो भी बंद हो जाएगा। स्वात्म उपसंहृत बाह्य करना, अब प्राण क्या कर दिया अपने अंदर सकल बाह्य करणों को उपसंहार कर लिया, जिसको पहले समर विद्या में समय प्रकार समझा जो दर्शनार्थ हस्त पाद आदि विक्षिपन, अब क्या होता है हाथ पैर सब मुर्दा पर जैसे पड़ जाते वैसे पड़ जाते, हाथ उठाओ तब गिर जाए सब ऐसे हो जाता है, लेकिन फिर शरीर में गर्मी रहती स्वात्म नहीं, तो इसलिए दर्शनार्थ हस्त पाद आदि विक्षिपन मर्मस्थान जितने उसके मर्मस्थान सब टूट गए, ऐसा टूटने लगते दृष्टांत बड़ा सुंदर है। अन्न इव उत्सर्जन, अन्न माने बैलगाड़ी, जब बैलगाड़ी चलने लग जाए सड़क पे, कौन सी सड़क जिसके लिए बजरी बिछाया है तारकोल पे नहीं, बढ़िया सड़क पे चले तो आवाज थोड़ी है चीख चीख आवाज आता है जब चलता है, वैसे सब जगह से निकलता है ना प्राण, वही हालत रहता है दृष्टांत देते। इसलिए यथा अनय उत्सर्जन याति तथैव तथैव तथैव क्रमेण उपसंहृत स्थिति, क्रमेण प्राण विसर्ग से उपसंहार करते करते करते अपने शरीर का जो तेज था उसमें की हुई थी तथा आहुर ज्ञाते हो न चलती थी, ज्ञात लोग कहते हैं तो हाथ पर चलना भी बंद हो मृतो नैतिवा विचिकित्सन्दो, लेकिन अभी उनको ये नहीं पता चला मर गया कि नहीं मरा, मरा है या नहीं ऐसे संशय करते, वो करते क्या है देहम आलभमाना उष्णंच पुलभमाना देह उष्टो जीवती थी, वो क्या करते हैं वह उसका शरीर को पकड़ते हाथ को पकड़ते इधर पकड़ते हैं माथा पे हाथ रखते हैं कहीं ना कहीं ऐसे हाथ रखकर देखते उष्णंच पुलभमाना देह आप जो है उष्ट को उपलब्ध हुआ अरे देह देह उष्ट जी तेरे शरीर अभी गर्म है इसका सब जिंदा है ऐसा लोग बोलते यदा तदेपि औष्टलिंगम तेज उपसंहरते, और जब उष्टता का भी कारण तेज उपसंहार को प्राप्त कर जाता है तदा तेज तब वह तेज परस्याम देवता प्रशाम वह स्वरूप लीन हो गया समझो अविद्या से तो चैतन्य में चला गया तदैव क्रमेण उपसंहृदय स्वमूलं प्राप्ते च मनसि तस्तो जीवोपि सुषुप्त कालवत निमित्तोपसंहाराद् उपसंह्रियमाणः सन् सत्याभिसन्धि पूर्वकं चित् उपसंह्रियते सत् एव संपद्यते न पुनर्ध्यानत्राय सुषुप्ताद् इव उत्तिष्ठति। इसे एक बहुत बड़ा बात कह दिया, हाँ यदि मान लिया जाए उस समय वो इस बात को जानते हुए समझते हुए मान के उसका मंत्र चिंतन कर रहा है कि मैं अब सपने की भूत हो रहा हूँ। सुषुप्ति काल में कोई यह समझते हुए नहीं लेकर मैं जो सबके साथ एकीभूत होने जा रहा हूँ, ऐसे कोई सोते सोचते हुए सोता है नहीं, सागर है थक गया है जल्दी सो जाओ, दिमाग में एक ही चीज है, थका हुआ है, 9 बज गया है, टाइम हो गया है, 10 बज गया है, सोना है, दिमाग यही रहता, किसी के भी दिमाग में नहीं ध्यान पड़े लोगों ने भी कि मैं इस समय जो है बैटरी चार्जिंग कर लेने के लिए अपने स्वरूप में जा रहा हूँ। समस्या हो जाता है अपने स्वरूप में जाना तो लेट नहीं पाएगा, वो लेट ही नहीं पाएगा, बढ़ना पड़ता है स्वरूप में स्थित हो रहा हूँ। ध्यान करने के आते स्वरूप ध्यान करने के लिए बैठे रहते हो, वहां भी चिंतन हो लगे मैं स्वरूप, जहाँ स्वरूप बात आता है तो फिर ध्यान की बात आती है, ध्यान की बात है तो फिर बैठना होता है, फिर लेटना ही बंद हो जाए। इसे लोग सब यही सोचते हम तो सोने जा रहे, हम तो निद्रा रूपी दोष की संकल्प किया, तुमने सत्य संकल्प तो किया ही नहीं। हम सोने जा रहे का मतलब क्या, मैं निद्रा रूपी दोष को वर्णन कर रहा हूँ, हे निद्रा रानी आ जा आ जा, यही सब चाह रहे। इसीलिए कोई सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कह रहा है तदा एवं क्रमण उपसंह हृदय समूलम प्राप्त च मनसी तस्त जीवोपि। इस प्रकार से क्रमेण क्रम से उपसंहार को प्राप्त करता हुआ समूलम प्राप्त समूल कारण सत्य को प्राप्त किया कौन, मनसी, और जब मन प्राप्त करे तस्थो जीवोपि, उस मन रूपी उपाधि में स्थित जो जीव भाव था, प्रतिबिंब थी, जो चिदाभास था, वह भी सत को प्राप्त कर गया। सुषुप्त काल अवत निमित्तों को संहारा, सुषुप्त काल में जिस प्रकार से सकल निमित्तों को संहार होने से प्राप्त हो जाता, उसी प्रकार से उपसंहार उपसंहार करता हुआ सन सत्य सत्याभिसंधि पूर्वकम चे उपसंहार्यमाण सन उपसंहार करते हुए यदि वह तो सत्रुपी सत्य का ही अभिसंधान पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है तो सत्येव संपन्न है, तब तो वह सत्य के साथ ही भूत हो जाता है, न पुनर्देहांतराय सुषुप्त आदि इव उत्तिष्ठ, ये सुषुप्ति से अब उठ करके दोबारा जागृत में आ जाते हो, उस प्रकार से वह दोबारा देहांतर प्राप्ति करने के लिए उठता मन वापस लौटता नहीं है। यथा लोके सभे देशे वर्तमान कथंचित अभयम देशम प्राप्त तत्, जैसे कोई सभय देश में रहा और वो अभय देश को जब प्राप्त हो जाता है दोबारा वह सभय देश को प्राप्त करना नहीं चाहता न लौटता। जैसे कई महात्मा जो ऊपर चले जाते हैं कहते हैं ऊपर ऊपर ही जाते रहते नहीं चाहते, कहते थे जब तपन मार्ग बोलते जब इसके से नीचे गया तो महात्मा भी गया, क्यों तो माया है, ऋषिकेश का नीचे पूरा माया है, माया के और कुछ नहीं है, और आप बोलना पड़ेगा ऋषिकेश में भी माया तो छोड़ना पड़ा, पहले बुरा हालत हो गया ना, पहले थी अच्छा था उस समय 5 से 50 साल पहले की वो कहानी है जब वो बोला करते, अब तो ये कहना पड़ेगा ऋषिकेश भी माया नगरी होगी, यथा नीचे सब नगरिया माया नगरी है यहाँ भी माया नगरी होगी, तो महात्मा को जब तक बड़े बड़े नोट मिलते हैं ना वो माया नगरी माननी पड़ती है, बड़े नोट मिल गए महात्मा पर बात हो जाए, तो छोटे नोट मिल जाते पहले दक्षिणा की 8 आना 4 आना 1 रुपया 2 रुपया अधिक से अधिक 2 रुपया मिल गया तो बहुत बड़ा भंडारा हो गया, तो बड़ा सेट आ गया, कहां से पता नहीं 2 रुपया दे दिया, और कभी कभी 5 रुपया बड़ा मुश्किल से देखने को मिलता, 84-85 में उतारो 5 रुपया मुश्किल से भंडारो, और आज 10 का नीचे तो कोई बात ही नहीं, अब 10 दे दी तो भी मुंह से कुड़ के देखते हैं नहीं, अब 20 लाख पत्ती आ जाए तो ये हमारे रंग का पत्ती आ गया है, हमारे रंग की पत्ती है ना वो ठीक है, तब तो ठीक मन लग रहा, उसे बड़ा मिल जाए तो और क्या क्या, इडली डोसा खाने जाएंगे होटल, ये नहीं देखते जूता पंजे बना रहे अशुद्ध नहीं देखते कुछ भी, क्या ये सब संस्कार इन लोगों के समझ में कैसे सब होगा था, इसलिए आप ऋषिकेश भी माया नहीं। इसलिए कहते हैं यथा लोके सभी देशे वर्तमान कथंचित इव अभयम देशम प्राप्त तत्व, उसी प्रकार से दोबारा शरीर में लौटता नहीं है। इस प्रकार से जब पुनर्जन्म का भी निषेध कर दिया, इस मुक्ति काल में मरण काल में अंत काले भगवान है ना स्मरण नाम स्मरण का भगवान मेरे को स्मरण करता है शरीर छोड़ देगा तो निश्चित रूप वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अनेकों शक्तियों में भी ये बात कही हुई है। इतरस्तु और ये दूसरा जो मैं सत्य अनुसंधान नहीं कर रहा है, सत्य ब्रह्म स्वरूप का अनुसंधान नहीं करता, वह जो दूसरा इतरस्तु अनात्मज्ञ, कौन है वो? अनात्मज्ञानी है वो। तस्माद इव मूलात, पहुंचा तो उसी मूल में लेकिन उसी मूल से लौटता है जैसे रोज लौट रहा है, सुषिप्ता त्योत्थाय मृत पुनर्देह जालम आवश्यक, जैसे शक्ति से पुनः उठ करके जागृत में संसार में घुस जाता है, उसी प्रकार से वह भी उस शरीर से मरने के पश्चात दूसरे शरीर जाल में चला जाता है। अच्छा, इसमात मुलाद उत्ता है देह मावश्यति जीव स यह सदा के एव उक्तो, जिससे वह मूल से उठ करके दोबारा देह में प्रवेश कर जाता है वह मूल कैसा है? सयेश्वरी मां ऐतदात्मिकं सर्वं तत्सत्यं सात्मा तत्त्वम् श्वेत केतो इति भूयैव मा भगवान विज्ञापयति तथा सोमेति होवाच। पहला उपदेश देता है इसलिए वह यह जो जीव जो सत्य लीन हो गया था वह जीव वह सत्य ही है, उससे अलग कुछ नहीं है, इसे तुम वह सत हो, तुम वही आत्मा हो, ब्रह्म हो। सयेश्वरी मां, वह यह जो जगत के मूल कारण में अणुता बताई गई है, सूक्ष्मता बताई गई है, सर्वव्यापक तत्व बताया गया, सर्व कारण रूपता को समझाया गया है, एतदात्मिदं सर्वं, और एतद् रूप यह संपूर्ण जगत है ऐसा कह दिया गया था। सत्यम तत् सर्व, वही सत्य तत्व है, वही आत्मा है और वही तुम हो। माँ भगवान विज्ञापयतु, भगवान मुझे फिर से समझाए ये कैसा हो। ये बात तो समझ में आई कि सारा जगत का मूल कारण वही है, लेकिन मैं तो उससे अलग, मेरा भी वो कारण है, मेरा भी वो कारण होने के नाते जो है मैं वो कैसे हो सकता हूँ? कार्य कभी कारण नहीं होता, कार्य कारण दृष्टिया अभेद कहा जाता है, लेकिन कार्य ही कारण यदि हो जाए फिर तो कार्य की कार्यता ही खत्म हो जाएगी। यदा कारण से आप जल आनंद नहीं कर पाओगे, घट रूप कार्य से भी जल आनंद नहीं हो पाएगा। इसे कार्य और कारण अनन्य होता हो भी अन्य है व्यवहार दृष्टिया, अर्थ क्रियाकारित्व दृष्टिया अनन्य है स्वतंत्र सत्ता भाव, और अन्य है अर्थ क्रियाकारित्व दृष्टिया। तथा यहां पर भी वहीं से उत्पन्न हुआ हूं, अतएव आप कह सकते हो कि सत दृष्टिया कारण दृष्टिया हम उससे अभिन्न है, लेकिन वास्तव में कार्य होना अतएव कार्य दृष्टिया मैं तो उससे भिन्न हूं। इसलिए भेदाभेदवादी इन्हीं बातों को लेकर स्वीकार करते हुए अनेक लोगों ने सिद्ध किया भेदाभेद को, उससे भिन्न भी है अभिन्न भी है कार्य कारण भावत। कहते नहीं नहीं वास्तव में कार्य क्या था? विकार नामधेय बोल चुका, अतः वास्तव में कार्य था ही नहीं, नामक कारण ही अब भी है, सदायतना सत प्रतिष्ठा सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन अभी उसको स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए कहता है भगवान भूयो विद्यापयतु, फिर से मुझे समझाएं। तब आरुणि पिता ने कहा हे सौम्य अच्छी बात है, फिर से तुम उसे सुनो, ऐसा कहा।